يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دا سورة احزاب دا خطاباتنا دا دین مخ کی ات خطابات پیغمبر تا او نه خطابات امت تا تمام شو. نہم خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے آیات کریمہ کی، او دا دے خطاب مقصد اوصاف حسنہ، اوصاف خیستہ، اوصاف دا مدح دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاغو که حقیقت تو گور نو مدح ته ضرورت هم نشته، ځکه پیغمبر دا یو مدح چې الله اخر د انبیا وګرځو کوم چې دې صورت نه معلومه شو دی او خطاب نه قرآن ولا ورک، بس د پیغمبر په اوصاف حسنه کې دا صفت د ټولو نه بهتر دی او د ټولو نه اهم دی. نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاءو د نبوت نه جدا دی، ممتاز دی، ځکه چې عام دی هر چا ته. د امت کې تور او سپینو او هر قوم او خاندان شریک دی. چا چې ایمان راوړو او مرګرتیا وکړه نو هغه د کامیابو په لار کې راغی. چا ایمان را نوڑو که داغه تعلق دا هر خاندان سره او دا هر یو دین سره ای، که اغا یهودی دیو که اغا نصرانی دی، سنگه چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلیو خپل جون که چه لا اسمعو بی یهودیون ولا نصرانیون. پا دی دنیا کی چه کل یهودو یا نسوارا ووری دو چه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شوی دو دعوه دا نبوت کرده دا، او د بیام ایمان را نوړ په ما باندې او د دنیا نه دغه سلاړو، پیغمبر وی دا جهنمی شو. یهودیت دنیا کې مشهور دینو چر روانو، اغي به فخر کو په دی باندې او په خپل کتاب او په خپل پیغمبر باندې. اغي دا نه منله چې د اخیری پیغمبر به غنی زمونږ نه علاوه په بل قوم کې پیدا کیږي، زکه هغه بغض او حسد تبا ورواد کړ. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاره د مدح او صفات خیستہ صفات دا یو صفت پورا ہو چې اللہ خاتم النبیین وګرځو، اللہ صاحب د قرآن وګرځو، اللہ ول امت اخری امت ورک. د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مونږه د ټولو خلقونو رسو یو، او جنت ته ورته کې به د ټولو خلقونو مخکې دا امت تا طول امتون نروس تراغلی دے، خو دا جنت پا داخلی دو که برا طول نمخ کی، بس تاغی دا مقام و مرتبہ چی اغا دا نور نسیوار و خانه دا. خو بیاوم اللہ باز ایتونا دا دے دا پارا ذکر کی چی دا مومنان و پذلونو کی شان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورزی، چی غیتا دا خپل پیغمبر مقام معلوم شی. قرآن کی اللہ ډیر اسماء او ډیر نمونه او ډیر صفات ته پیغمبر ذکر کړی دی. یا ایها النبی، یا ایها الرسول، په دې ټولو کې یا ایها الرسول، یا ایها النبی، دا الله ندا د آواز دی پیغمبر ته. په دې نمونه کې الله ته ډیر محبوب او ډیر خیسته، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، دا دواړه صفات دي د پیغمبر، او صفات دلالت کوي په موصوف باندې، الله و ته رسول وي، الله و ته نبی وي. قرآن کی بعض مفسرین ذکر کری دی یا دا بعض حدیث نم دغس روایت نم معلومی گی چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سل اتیا نمون دی دا سے بعض مفسرین داغی کم ذکر کری دی چا سیوا ذکر کری دی دا آیات کریمہ پشپگو بانے مشتمل دے اللہ پیغمبر تو یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا اے زما محبوب انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا یقیناً منگا لے گلے تو انا ارسلنا کا تا داوانا رکڑی دی نبوت اللہ وی منگا لرسالت در کڑی دی شاہدن یا ایوہ النبیو انا ارسلنا کا شاہدن تمنگ لے گلے ستا یو صفت دا دے چتو مخکنو ٹول امتنو بان شاہد آو دا شہادتو ندی پتو پا قیامت کیو لگی چکل اللہ اولین و آخرین راجم کی او د شهادت ضرورت شي ځکه هر نبی نه به الله تپوس کوي چې تا زما پیغام دی قوم ته رسول نبی به اقرار کوي چې آ والله ما رسول انبیاو نه خو تپوس ته قرآن کې دا جمله الله قسمیه ذکر کړي ده فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین الله وی د دواړو نه به تپوس کوم د انبیاو نه تپوس شته نو د قومونو نه هم تپوس شته چې تاسو څوک راغلي یو که نه تاسو دا غی حق ادا کړو که نه پاغه باندې ایمان راوړو که نه نو د انبیاو نه به دا تپوس کیږي چې تاسو زما پیغام او زما رسالت دی دنیا ته رسول و که نه هر قوم به انکار کوي چې الله مونږ ته خو څوک نه دی راغلی هر نبی به اقرار کوي چې الله مونږ خپل امانت او خپل ذمہ واری ادا کړو خپل ژوند کې منلو ته څوک نه دی تیار دا انبیاء و مرگرتیا با سوک کئی دا امت اگی بودریگی او دا دی طول امتون خلاف او دا انبیاء و پا مرگرتیا کی با گواہیو کی چی اللہ دی قومونو دا یو نبی خبر نو مندلی او انبیاء دی تراغلی وقت پا وقت بانی پلانی نبی دورا وقت تیر کرو پلانی نبی دورا وقت تیر کرو دا قومون با انکارو کی تاسو شہادت تمنگ بان سنگ کوئے تاسو سے دلیل دے تاسو سے خبر وے تاسو کو زمنگ نہ پسونو کو زرگونو کال رستو راغلی ہے دا امت وہ توی آو منگ راغلی رستو یو خو منگ سر علم دے منگ سر وحدہ منگ سر اللہ کلام دے منگ تا اللہ یو پیغمبر دنیا درا لے گلے ہو منگ پغبان ایمان راوڑے ہو اغ منگ را دے ٹھول ہر سن خبر کری ہو اللہ پخپل کلام کی فواسطہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا ٹول خبر کریو لہذا ردے امت بادشاہانو تا پتوا علماء تا پتوا اولیاء تا پتوا او ہر عام و خاص تا پتوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدے وقت کیو دریگے او شہادت پو کی ردے امت پا حق کی چی زما امت ردے پخوانو امتونو پا بارا کی کم خبر کی یاد پخوانو انبیاء پا بارا کی کم خبر کی نو دا رشتی نہیں دی ان ارسلنا کا شاہدن سوک دا شاہد مانا کئی پر تمام دنیا باندھے پر تمام قومن باندھے شہادت کو ان کے سوک دا شاہد مانا کئی شہادت کو ان کے بیان ان کے پدے امت باندھے سوک دا شہادت مانا اخلی دل تصرف بیان ان ارسلنا کا شاہدن پیغمبر تما دنیا تسل لے گلے چت خپل امت بیان کی نو بیان بہت ترسک ہے زما پیغام و زما وحی سنگا چی سورت بقرہ کی تیر شویو وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا پیغمبر بے تاسو تبیانی و تاسو بے دنیا تبیانا وحی ان ارسلناک شاہدا و مبشرا او زیر ورکون کے للمؤمنین بالجنہ چاچی ایمان روڑو ناغی تب خوشخبری ورکے خبر اللہ کی اللہ پیغمبر توی زما بیان واورا ان ارسلنا کا شاہدن و مبشرن زمار طرف نے چچا ایمان راوڑ رے پتا بن غیل زیر ور کد جنت و نذیرن او يرون کے زما عذاب نا مشرکین لرا کافران لرا چسو کی نہ منی پیغمبر وی یروا جزان جہنمی م جوڑوا اللہ دا عذاب نو یری گا و داعین الی اللہ باذنہ او را بلون کے الى الله اللہ تا وداعيا رابلن کے الى الله اللہ تا یعنی توحید دا اللہ تا تمام انبیاء اللہ را لے گلیو دا دے دا پارا چیغی کار دا دعوتو کی دا خلق رو بلی دا اللہ توحید تا پیغمبر دا صفت ستام دے وداعيا الى الله سنگا چستانا مخ کی نور دعات تیر شویو نوح علیہ السلام نوالد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے غید تمام مخلوق را بللو زما توحید تا نو طالم دا صفت ما در کو داعیا الا اللہ باذنہ اغیل روڑے دعوت نہ د مال او دولت دعوت نہ اخ دنیا کے ډیر خلق دے دغه دعوتون اغی کی اغی بجلسی کی جلسونه بکی انقلاب براولی او چ سور انقلابات تیر اغینو اغه دنیا د پاره دی اغه اقتدار د پاره دی اغه کرسی د پاره دی پیغمبر ستا دعوتو ستا انقلابو ستا منڈا اترلا الاللہ اللہ تخلق رو بلا زما توحید تخلق رو بلا لا الہ الا اللہ تخلق رو بلا بیدنہی او دام پامر دا اللہ وسراج منیرا وسراج منیرا تا سپت والا ورک سراج اور اس سے دے سراج تر سپت لگو منیرا سراجا دیوا پر ڈیوا کے مفسرین وی بات ادا سے اشتہ چرانا پا کی نشتا ڈیوائی یا دا دے وجنہ چی پاغی کے تیل نشتا او یا دا دے وجنہ چی دا آغی غباتی مفسرین وی ختم شوی دا دیل ایس سپت ورکو منیرن دا دست ڈیوا دا چی پا خپل خوسک نور دنیا رو خانکڑا او دا ڈیوی مقصد ام دادے دا ہر یو چراغ دا ہر یو لاتین مقصد دائی چی دا دنیا تا سخکارے کی سو توخی نو اللہ پیغمبر دا سی سراج او دا سی لاتین مقرر کو دا سی ڈوے مقرر کو دا سی چراغ مقرر کو چی اغی طول دنیا روخان اکلا پس سر بلا الہ الا اللہ دا اللہ پا توحید سر او پا خپل سنت سر پا احکام دا شریعت سر و سراج منیرا دا صفاتو یو حدیث کرا دی دا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص حقیقت کے داغن تاپوس شیو چی آیا پو پخانو کتابونو کم دا صفتون راغلیو دا پیغمبر دا کم چی اللہ دلتا ذکر کلی دی اغواتا وی آو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتون پا تورات کی آغا قسم خور چی انہو لموصوف آغا صفت کڑی شوی دی پا اغی صفتونو بانی چی کم اللہ دلتا ذکر کلی دی بلکہ ردین علاوہ دا پیغمبر نور صفتو نومو دا پیغمبر نور نومو نومو اگر پا خپلم داویلو چیزا محمد ما زا احمد ما پا تورات کم داوا پا انجیل کم داوا عیسیٰ علیہ السلام و سلام موسیٰ علیہ السلام قوم تا دا خبر اخکارا کردی وردی پرچار کردی چیزا ما نروس تو با یا پیغمبر را دی و دا اگر دا صفتو ندی حاشر دا پیغمبر صفت را غلیو او پا تورات کی موجودو نبی علیہ السلام ویلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صفاتو کی دار اغلو چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیس بفض ولا غلیظ نبت جبه و نخت سخ زړ و قران کیم دا غدا صفات راغلی نو په تورات کیم دا موجود موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بیاناتو کې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او دارنګ په انجیل کیم دا راغلی چې ولا سخاب فی الاسواق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عام خلق په شان لو پر ټیپ بدمعشان او فجار فساق چغی په بازارونو کې ګرځي او شور او زوګ یو ځای چغی او بل ځای چغی په تورات او په انجیل کې دا صفت موجود او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په مشهور حدیث کې پیغمبر غ صفات ټول راوغست چې دا پیغمبر صفاتونه قرآن کې الله پیغمبر لا داسې صفاتونه ورکړي چې پیغمبر شاهد دی پیغمبر نبی دی پیغمبر رسول دی پیغمبر مبشر دے پیغمبر نذیر دے پیغمبر داعی دے پیغمبر سراج دے پیغمبر منیر دے پیغمبر رؤوف رحیم دے پیغمبر رحمت للعالمین دے سور او صاف چغد قرآن نہ تو راجم کے نبلا صفات تھے داغو دا صفات دلالت کی پدی بانی چی موصوف ہم یو ذات اگر دی قابلو ذکر والا اللہ کثرت صفات دا دلالت کی پا لوی مرتبہ بانی و پا لوی مقام بانی. وبشر المؤمنین او زیر ورکا پیغمبر ایمان روڑن کتاب ان لهم من اللہ چی بے شکر دی دا پارا دا اللہ نا فضلا کبیرا دیر لوی احسان دیر دیر لوی مہربانی دا بأن لهم من الله فضلا كبيرا دا نتیجه د صدا دا عاقبت او انجام د صدې دا عاقبت او انجام د ایمان بالله دی او د ایمان بر رسول لته کله دا دوټه کی پتا سو کې رالو الله وی زما خبره تاسو منې او زما په نبی باندې تاسو ایمان راوړو نو پیغمبر ته الله وی دی لزر ورکه بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين. ابتدا د صورت کی په هغه خطاباتو کې چې په اول کې راغلی وو صورت احزاب هغه هم دغه سو التم ویلو ولا تطع الكافرين والمنافقين الته ویلو تابعداري د وحي وکه نو چې کله تابعداري وحي رااله نو وحي مشرکین منله منافقین منله دا غي مان خو دغه سو هغه دو پړه خبره کړي وو د دوکې د پاره کړي وو واضح کارون بے کولو اور دوکی دا پارا بے کولو پیغمبر بے ہم دوکا کو مومنان بے ہم دوکا کولو اللہ وی دا دیخا خلقو نمانی ذکر یو زمان دا ذات نے انکار کی او قبل دا اسلام پا نم بانی دان ساتی نرو دی دوارو خبرو نمانی ولا تو تعیل کافرین والمنافقین دا خودی را سخت را ذکر ہر طرف تا دوم دام دا مشرکینو دے و دا منافقینو دے یاری گما ودا عداهم دی با هر قسم تکلیفونه تا ته در رسی قولی او فعلی کارونه به داسې کوي ته به تېنه تنګي ستا مرګري به تېنه تنګي ضرر به در رسی او کله د هغې د خلو نه الله وی ودا عذاهم ادا عام ده پرېږده د هغې دا بدره دي دی چې څه کوي په دغې پروا مه ساته وتوکل علی الله او بروسه کوه په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذمه وار دا ولا تطع الكافرين نهي فاول د سورت کې تیر شو وتوکل علی الله امر فاول د سورت کې تیر شو الله وی زما د کلام تابع شه د مشرکین او جګړه زما دشمنان دي دغه خبره وانه ور زما د وحی تابع شه وتوکل علی الله چې کله پتا کې تا دوه خبرې راړي د مشرکانو سره دی بای کاټو کو او زما د کلام تابع شوی نو وتوکل علی الله په دې کې خو بتا تکلیفونه مصیبتونه راځي هغه ته به نه ګوري وتوکل علی الله دا به نه وایي چې زما عاقبت بسې زما انجام بسې ودا اداهم نو چې کله په الله باندې توکل لاغې او بروسه راله نو الله ذمه واري واخېسته ځکه وي وکفا بالله وکیلا کافي دی الله ذمه وارو دا ذمه واري الله په خپله اخېستې ده دې وجه نه بعد آیاتونه چې نازل شو قرآن کې نو پیغمبر حدیث کے راضی سارے رابار کے تو کوٹا گئے نا جسا پرنا او چکم کسان دشپی اولادو ساو کہتا غی تیوے زیخ پلو کرونا تا اللہ زمواری واغستا لہذا ساو کہتا ضرورت نشتا رے واللہ یعسی مکمن الناس آیت کریم سورت مائدہ کے نازل شو یا ایوہ النبیو اے پیغمبرا انا ارسلنا کا یقینن منگا لے گلے تو شاہدن گواہی کا ان کے شاہدن شاہد پا دے امت بانے شاہد پا ٹول امتن بانے یا بیان ان کے دے توحید و مبشرن زیر ورک ان کے من ان کو تا و نذیرن او یر ان کے نمن ان کو لرا دا عذاب دا جہنمنا و داعین الاللہ بی اذنہی اور آبل ان کے دے تمام خلق لرا الاللہ اللہ تا توحید دا اللہ تا بی اذنہی الحکم سرا و سرا جم منیرا اگر چراغ روحا نکو ان کے و بشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنان تاب ان لهم چی بے شکر دید پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا فضلا کبیرا مہربان دیلوئی ولا تطع الكافرین والمنافقین او تابداری مکوا دا کافران والمنافقین او دا منافقان و دع اداهم او پری دا داغی تکلیفونه کم چې تا ترسی او ستا مرګرو تا وتوکل علی الله او بروسک و پا اللہ بانی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ ذمہ وار.